Thank you. liedje had, een oorsprong uit de Balkan, een dans uit Macedonië, misschien wel Turkije. Maar nu gaan we weer naar Zuid-Amerika. Zeker! Amerika gaan we nu een beetje meer richting, ja, wat is het, Centraal-Azië, Kyrgyzstan. Ja, is daar wel eens iemand geweest? Kyrgyzstan? Toevallig? Ja, wij ook niet, helaas. Maar het klinkt wel ongeveer zo. Thank you. elektronica en compositie Jorik Bronius. En mijn naam is Martin Grosdanowski. Thank you. Zondag spelen we altijd plek, dus als jullie daar nog heen willen, wees welkom. En we hebben hele mooie stickers die je kan meenemen op de gratis. Maar we verkopen ook onze muziek op USB en we hebben hele mooie tasjes. Dus support ons als je het vet vindt en help het tot de volgende keer. Ja? Dank jullie wel. Ik heb het gevoel dat ik dat nu nog niet. Ga ergens heen, heb het naar je zin. Drink heel veel bier, rook sigaretten, vape. Doe niks van die dingen. Maakt me allemaal niet uit. Ga in een pasje liggen, heel veel plezier. Als jij elf tegenkomt, dan is het